Kad vino prođe i ti mi dođeš, zavodiš me sva u stilu kurtizane. Da li je to moda ili nešto novo, nisam u toku, zato očaraj me. Ti si maska bez ljubavi, sigurna i bez savesti. Ti ljubiš nju i zoveš me, ja Balkanac, to da shvatim. Za ljubav stvorena, na život mirišeš. Kakva romantika, halteri bele boje, skandal u vazduhu, mašte pokvarene. Kakva romantika, halteri bele boje. I gasiš svetlo, u glavi drama. Tvoja je štikla među mojim nogama. Zanos bez pola, igraj do bola, nek svaki minut bude prava stvar. Ti si maska bez ljubavi, sigurna i bez savesti. Ti ljubiš nju i zoveš me, ja Balkanac, to da shvatim. Za ljubav stvorena, na život mirišeš. Kakva romantika, halteri bele boje, skandal u vazduhu, mašte pokvarene. Kakva romantika, halteri bele boje. Život mirišeš, kakva romantika, halteri bele boje, skandal u vazduhu, mašte pokvarene. Kakva romantika, halteri bele boje.